حقیقی او دا مراد حقیقی کو مگر چ مراد حقیقی او اللہ تو معلوم دے بس اور اگوی چ علماء راسخین دے پ یعنی پ تعبیر بانی پوئی گی نزاع لفظی ہستا لہذا اگوی چ ور راسخین فی العلم دامت کے جملے سے لگی مانا غدا کی وما یعلم التاویل الا اللہ والراسخون فی العلم او نہ پوئی گی پ مراد دے متشابہاتو مگر اللہ پاک اور پاک عالمان امام شفیع سے مانا شوا او منگوی چداور راسخون جملہ مستقل ادا او دلالت پدی باندہ وقف لازم ہم کئی وقف لازم دیکھا نا او دی ما خبر دا چی سیاق و سباق ہم دی مختزی دے زکا چی مخ کی آل زیغ ذکر چلل دا آل زیغ و عمل سو فیتبعونا نرس راسخین ذکر کی نراسخین اس عمل دے یقولونا اسے پوچھے کنا ظاہر دا قرآن چی دے الحمدللہ دا دا حنفی مسلک مؤید دے او ظاہر دا قرآن بان عمل کول دل تا طول علماء لکی چی ظاہر دا قرآن مؤید دا مسلک حنفی دے طول لکی ایو ملی سے پخبل کتاب کی لکل دی چالک استدلال پا ظواہر دا نصوص باندے دا دا کافرانو طریقہ وا بسائر والی لکل دی گوری خان ای کتاب کے مصر دری نسخے پرتی دی آئے لکل دی او بیا بلزر کی لکی چی امام حضرت عاشیر چویلو چی مری ناوری نو دا استدلال پا ظاہر دا قرآن سر کرو وزو خو فتو نلکم تازو پا خپل انصاف کوئی اسے کنا زمان خو کار دا یار عبارات پیش کول تاسو پا چونکہ زکا فتو نلکم چی ما دا فتوی کو دا افتا کو رس ندک زنگ پو وقت دا دفتا کورسی نوی خیال دراغی عبارتو نا با پیشکو ما و بستا تا با غرزو ما او بیا تا خو با کورس کری کنا تو خاصی مفتی سیبی خجی وما یعلم تاویلو الا اللہ منگوی ور راسخونا ظاہر دا قرآن پا دی مسئلی روان دی چی راسخینو سخا علم دا متشابہاتو نو اس راسخ فی العلم چاہتا وی منگ تو سنگا پتہ لگی چلا سوئے پہ علم کے راسخ دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی راسخ فی العلم آغا چاہتا ہوئی چدائی پہ علم کے سلور خبری موجود ہوئی حدیث اگو دیکھا خما آسان ذکر کر دے توازو تقوی زہد مجاہدہ بزدہ آسان آسان ذکر ہوئی چتا آسان چی اول میں پتی تھی توازو تقوی زہد مجاہدہ بس یو پاگی کی توازو دا بل پکی تقوا دا بل پکی زہد دے نو بل مجاہدہ دا دا حدیث صحیح دے اور معلم لکل دے ابن کثیر کشتے خازن کی خزانے سے کشتے التوازو فی ما بینو و بین اللہ ٹھیک ہو کہنا یعنی اللہ مخزان عاجز کری وی او تقوا چے دے نو پرہیزگاری دا او زہد ٹھیک ہو کہنا زہد اور مجاہدہ داد نفس سر مقابلہ چسڑے عاجز وی اللہ تاجز کی متقی وی زاہد وی مجاہد وی نو دے تراسخون فی العلم وی لکہ بعض آیاتو کی دام راضی چکل قرآن کریم پہ آیاتو کی ان خلے اغ علماء نے تپوس کو چکم دو سنگرو کی پراتی دی اغ مجاہدین چ دشمن تپ محاذ کی پراتی دی دا مجاہدہ دا کنا اللہ در منصور دلتا حدیث لکھلے دے چراسخ فی العلم چاہتا ہوئی وی من برت یمینوہو وصدق لسانوہو واستقام قلبوہو ومن افا بطنوہو وفرجوہو اللہ راسخ اگا چاہتا ہوئی چپا قسم کی بریوی یعنی پا دروغا قسم نخری وصدق لسانو او پا جبی رشتی آوئی دروغ نوئی وستقام قلب ازرے پا دین بانے کلک دے ومن اغا سرے دے افا بطنہو چی پاک دا خیٹ دا غی دا حرام ہونا وفرجو او فرج پاک دا زنا ہونا دے اللہ اللہ دے من کی داسی صفتونا دا راسخینو پیدا کی والراسخون فی العلم یقولون دوی آمننا بی چی من ایمان راور دے بیہی پدی متشابہ آیتونو باندی چکم مراد باری تعالی دے نو آغا حق دے کل من دی ربنا ہر یو د محکماتنا او د متشابهاتنا دا زمون د رب طرف نه دی. محکمات واضح دی من پی عمل ایمان و عمل دواړه کو, متشابهات غیر واضح دی نو ایمان پیراوړو. اسلاشه چې کل من دی ربنا وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت نہ اخلی مگر هغه څوک چې خاوندان د عقل دی. دی درس کې مې اکتفا په تفسیر واحد باندې وکړه. معلم هم پیش کوم, سم خازن هم پیش کوم, ابن کثیر هم پیش کوم, خو چونکه معال د ټولو یو وو نو ما په طبری باندې اکتفا وکړله. ربنا اول ایمان د راسخینو ذکر شه چې آمنا, اوس دعا د راسخینو ذکر کی وی ربنا اے زمنگ اللہ لا تزغ قلوبنا مکا گوت زمنگ زلنا لا تزغ قلوبنا اللہ مکا گوت زلنا زمنگا دا ہدایتنا او دا قیدی دا توحیدنا بعد از حدیتنا پس دین چتا منتا ہدایت دا توحید او دا ایمان پا محکمات او پا متشابیات را کردے. وحب لنا اے اللہ بخمنتا ملتن کا رحمتن دے خپل طرف نہ پوخوالے پا دین باندی. دلتا رحمت پا مانا دا پوخوالی دا دین سر دے اللہ پا خپل فضل و کرم سرا منگا پا دین باندی پاخ اساتا. زکا چولا مالکی چی رحمت ستوئی ہوا الصبات یا ہوا التوفیق للصبات علی الحق, ہوا التوفیق للصبات علی الحق چلا توفیق دے سوا اللہ پا حق بان ثابت قدم ساتے. انکا انت الوہاب بے شکتے الوہاب بے عوض ورک ان کے دہاری او سیزا او مخلوق سے نشی ورک ولے. ٹھیک شو کنا اللہ دا دے تفسیر زاد المسید دے ابن جوزی جلد اول صفحہ 354 کی لکھی. الوہاب الذی یجود بالعطا من غیر استصابت, وهاب اغزات توئی چ سخر لبنا, او خازنم لکی چ وهاب اغزات توئی چ مخلوق له او شی ورکی بغیر د غرض د مخلوق نا تعالی سیات درکړی تانه ستمنشتي. والمخلوقون لا يملكون ان يهبوا شفاء لسقيم ولا ولدا لعقيم والله تعالی قادر على ان يهب جمیع الاشیاء. اور مخلوق چرے مالکان دی چچا تسشے بخشش کی ور کی مریض جور کی یا چرے شنڈ اولاد ور کی اللہ قادر دے چ بخنو کی ار چاہتا چسے خواخوی. سبحان اللہ زاد المسیر فرمائے الوحاب بے عوض ہر شے ورکون کے مخلوق تا. اما مخلوق چرے دے پخپل عاجز دے نو دے چال سشے ورکول نشی زکر چھ پخپل اللہ چارو محتاج دے. پتہ دے خلقو دے تفسیر نظر سے کڑی تھی بیام ہوئی یو مولاو حیران بچی ہوئی اے زتا تو نم ناکلم تو مانا خفشی و یو مولاو چھ تو نمبر بے قرآن دے لالو با چاہ جلسہ کی دیتا پوسکا چھ حضرت سیب دا تاسوئے چھ دا مڑی سکول نشی مجھے سڑے لارشی نو زیارت تا تو کل کل خود اگی حاجت پورا کی گی پی خبر دادا کہنا چی دوی پی جون کی دعا وقتی وا چی اللہ پاکا کسی رج منگ دا مر نپاسا کسی منگ قبرون تا سوک پا سم مراد رازی نو توی پورا کوا اگر دعا پی جون کی وقتی وا اگر زکر پورا کی گی لا حول ولا قوة الا باللہ. ولی دا نیکان خلق پا دی خوکو چی دنگ پا قبرون نا مزارات جوڑ شی نبی احسان فی اللہ ملا تجل قبری وسن یوبد ولی خواغی توی چی دا پیغمبر تابیداری نوکی او سروی چی دا ما قبر ندی بودخانه جون شی آخو دشمن دا پیغمبر دی مثل حال دا الحمدللہ. ربنا اے اللہ دیم دعا درا سخیلون انک جامع الناس بیشکت جمع کن که دا خلقوی پرز فی لام پمان دا فی سر دے او د حروف جار او خپل مابین کې ډیر زبردست اتفاق د جده طالبانو نشته. دوی د یو بل په ذکر کوي جامع الناس فی یوم تجمع انکه د خلق په یو ورځ کې دا سرت لارې وفی چې دای په راتو کې شک نشته ده. ان الله لا یخلف المیاد الله خلاف د وعدو نه کوي. میاد مصدرین به معنی وعد ده. الله خلاف د وعدې نه کوي. ان الذین کفروا تزید من الدنیا الک دنیا اسی شے دے وے او دنیا کو چالا فدا نہ در کی دنیا کو نندو سباب ختم سی ان الذین کفروا بشکا کسان کفروا چچا انکار د اللہ د توحید نہ کرے دے ہر گز ب فدا ور نہ کی دلرا مال دودی او نہ اولاد من اللہ د اللہ د عذاب شیان دے سیز و اولائک دا کافران سر د مال و اولاد ہم وقود النار خشاک دا دوزخ دے اللہ سمرا سخت خبر دے کدا بیا لفرعون خبر دے مبتدائے مقدر کا دعبهم کدعب آل فرعون ٹھیک شو گنا حال دے کفار و پشان دا حال دا فرعونیانو دے واللزین او دا غچا من قبلیم چھ مخی دا فرعونیانو تیر شو سو کذبو بی آیاتنا ما بی تشبیح تکذیب دے حالهم کا حال فرعون عادتهم کا عادت آل فرعون پس کی تشبیہ دا ما بی تشبیہ دا دے کذبو بی آیاتنا اے فی تکذیبیم بی آیاتنا حال دو دی پشان دا فرعونیانو دے پا دروجن گنل دا تنو زمنگا حال دو دی پشان دا مخکنو کافرانو دے پا دروجن گنل دا تنو زمنگا یا نسبت تا درو و کول دا تنو زمنگتا تک شا فأخذهم الله بذنوبهم پس اللہ انیول دی پا سبب دا گناہن دو دی واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب والدے اخذهم الله بذنوبهم دانو چف اخذهم الله بس اللہ انیول نو غر کی کرل نا نا سبب دا اخذ سدے بذنوبهم گناہن دے بدبختو دوی گناہن اکرل اکرل اکرل تردے پر جزان پلت کا پلت کا پلت کا پلت کا بدبودار کا نبیا کو پاکول پکارو فاخذهم الله بذنوبهم سمجھتے ہو نا اللہ تعالیٰ اسی سزا نہ ورکے واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب والدے کرے چا چالے اونی سی نبیا سو جان خلاصو لینی شی قل للذین کفروا ستغلبون توجہ خطاب شو کنا خطاب عام دے کافرانو تو گر فرعون او دغی مرگرو تا ای تکذیب پایات اللہ کرو نمن عذاب کی مبتلا کرل دا کافران پا تکذیب کی پشان دا فرعونیانو دی اوہ ورطا چی ستغلبونا ربطو لگی دکھا نا اوہ ورطا ستغلبونا زرد کمزوری بکر شیطاسو پا مقابلہ دا مسلمانانو کی و تخشرون الہ جہنما او جمع بکر شیط دوزختا و بی اسلم حاد او دا دوزخ چرے ناکار زید پاتے کے دو دے مہاد دا مہد نہ دے مہد جو لئے توئی مہد تلئی توئی بدترین زید اسے دو دے اللہ دت منگ ساتھی جہنم چرے مشتق دا جہنام نہ دے اور جہنام چرے نو دا ستوئی بیر عمیق دی جہنم مشتق دا جہنام نہ دے اور جہنام بھی لکی گی بیر عمیق تھا دا سی کوئی چگا دیر جور دے اور دیر ڈم دے چی داغی اندازہ نہ لگی اللہ حدیث کی راضی کا نا صحاب و ناس نبی اسلام سرا یو رضی یو درب و خط غرب شا حضرت پوش وید سی آواز شا وی اللہ و رسول عالم وی سوا چی اللہ پاک دوزخ پہ داک ندا کانے ورترا خوش کرو نن و تراو رسید تاریخ خو محفوظ نہ دے تاریخ خو محفوظ نہ دے خبار تقدیر دا علماء کرام تاریخ چ لکھی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام او دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے پوری تقریباً شپگ نیم زر کالا یا کم و بیش تیر شو کم سے کم 6500 سال پگنی مزر کالا یعنی یو تخمینہ علماء ذکر کئی او داد لوی لوی تاریخ و کتابونو کی مشتے لکا تاریخ دمشق دے یا بغداد دے آئی کی مشتے او تاریخ دا سیرت النبی آئی کم دا سشتے سیرت مصطفیٰ کی مشتے یو تاریخ دا مفتی شفیع سے مختصر لکل شے دے آئی کم دا غسی لکلی دی نالے کا نور خپری دا جہانم کرا جوڑ شے دے جگہ چی تقدیر دا مخلوق دا پیدائش نہ 50,000 سال مخ کے لیے کلش دے زے خیر دے نور خبر پر 50,000 کال یوش پک ذرا پک 50,000 کال مثال پتو سرا چو شے بر را خوش کی کت ترازی اگر بسم را ڈونگی اللہ تم ساتھ. قد کان لکم آیتن فی فیاتین التقطا, یو طالب راغ ما تی دیاتن سر بتے مائے ربستے سر بتے مائے وگور تو کیرا مخیات کی کداب دابم کداب آل فرعون اللہ شدید العذاب دے. سنگ کافر فرعون پوج دے تکذیب غرق شا ورطا ستغلبونا تاسبم تباہ کرشے ذلیل بکرشے ودا چرتا کی دیش من خودی ریو. وی قد کان لکم آیتن ربطو لگے دکا دل پار استاسو نخا پا غالبیت مسلمان او پا مغلوبیت کافر فی فیعتین التقطا پا دو طلگو کے چیو بلتا مخا مخشو پا بدر کے پا بدر کے چسنگ در پا درش لل پا مقام دا بدر کفار ٹھیک شو گانا. قد کان لکم ربط لگی گانا انشاءاللہ قد کان لکم تیسا دل پار استاسو دل پار استاسو آیت نخا دلیل پا غالبیت پا غلبی دا مسلمانانو او پا مغلوبیت تا کفارو سنخا فی فئتین پا بارا داغ دور ڈلو کے التقطا چی دور یو بلتا مخامک شلو فئتن یو ڈل چواتو قاتلو فی سبیل اللہ اغا جنگی دل دا اللہ پا لارکی سمرلوی صفت تے او دا صحابو دکھا نا تو قاتلو جنگی دل پا لار دا اللہ کی و اخورا و اخرا پا کلام دا عربو کے لپار دا تحقیر استعمالی گی نکتہ یاد شو دا جیب کے کی دا پا صورت نجم کے بدل پکارشی افرعیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرا آلتا خلقو چھ دا اخرا دا چا صفت تے آلتا خو ثالث مخ کی راغلے دے ومنات الثالثت الاخرا نصوب کی جدا اخرا چرے دا اللہ سر متعلق دے لیکن اخرا مؤخر کر دل روس الآیات اصل کی دا افرئیتم اللات والعزا الاخرا ومنات الثالثا خدا اخرا فقی سر روس تو کل روس الآیات قرو المانی ذکر کی چننا دا خو دا مناصر تعلق لری اشارہ دا زکچ یو انسو بل جنو بل کانیو نفرعیتم اللات والعزا ومنات الثالثا او منات چکم دریو الاخرا چکم سپک او زلیلو پا مقابل در رنبنو کی زکچ یو انسو بل جنو دو درم کانیو نو اخرا استعمال دا عربو کسی کرانے زندہ با کافرتن یو بلوا کافرتن کافروا یرونہم مثلیہم رأی العین دے توجیحات توکیرا اول توجیح دا دا ملی سیبا چیداک یرونہ فائل دا کافرتن دے اور دیکھ واقع دا بدر پہ شاردہ یرونہ لدل دے کافرانو ہم دا مسلمانانو مثلیہم لدل دے کافرانو دا مسلمانان مثلیہم دو چند زیات مثلیہم دو مثل اخپل دو مثل اخپل رأی العین پس سرا پلی دو دسترگو سرا چی بالکل حقیقت دے علیکہ مسلمانانو صحابہ کرام 313 اور کفار چیو نو تقریبا زر تنیز دیو کفار زر تو چو کفار زر شلل نو مثلیہم دی کافرانو مسلمانان لیدل مثلیہم زیاد تخپل عددنا دو چندا یعنی دو زرا دو زر لیدل نو چو ارکل دوی دو زر لیدل درائی نو دا سنگے دو زر لیدل دوی خوپا حقیقت کی کمو یرونا لیدل دی کافرانو دا مسلمانان مثلیہم دا خپلنا دو چند سوا رأی العین پلی دو دستر کو باندی اگر 313 ورطا اللہ 2000 خودل 313 ورطا 2000 خودل واللہ یعید بنصر من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ للابصار. یعنی کفار دی کفار و مسلمانان لیدل د خپل ځان نه دو چنده سیوا دو زره لیدل نو او دا کله دا په میدان جنگ گه یو د جنگ لگی دل جنگ لگی دو ابتدائی زمانه کې خود دوارو تا خپل عدد نه یو بل کم اخکارش لگ خود جنگ او لگی دو نو اللہ ورته مسلمانان زیادا اخکار کرل دا رویت په میدان جنگ کې ده لکه سورت انفال وګوره الله الله سلور سل اختمات اگورا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ اِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ او کل چو خود اللہ کریم دوی تاسو تا کل چو تاسو مخامخ لے فی أعْيُنِكُمْ قَلِيلًا ستاسو پستر کو کلک کافر مسلمان تا لگ اخکارش لے وَيُقَلِّلُكُمْ او لکرے دا لکر دا کافران فی أعْيُنِمْ پستر کو ستاسو کے اور دلت سرا ہے کہ مسلمانان خو اسم لگو نو کافران تو نور لکڑا کافران خو زیادو خو مسلمانان تو لکڑا اور دلت رازی چی یرونا دی کفار و مسلمانان زیاد لیدل آلتا تقلیل ثابت ہے دلتا کی زیاد لیدل ہوئی علماء اکرام فرمائی چی دا صورت پہ این میدان جنگ کیو اور اگر صورت قبل میدان جنگ لکه جنگ شروع شوه نون تقلیل را گئی چه جنگ شروع شو نو اللہ پاک مسلمانان ورته زیاد تخکاره کرد چه زیاد تخکاره کرد نو بوز دلشن لکه دولسم آیت سورت انفال بورد اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی ماکم فثبت الذین آمنو سلقی فی قلوب الذین کفر روبا وابچون پزوند کافرانو کی یرا نسنگ یرا دا مسلمانانو فوج ورت ډیر اخکارک چې مسلمانانو فوج ورت زیات اخکارک نو کافر مرعوب شول نو ٹھیک شو اوس خو اسی 313 خو دیو اور 1000 ملائکوم ورسا دا یو توجی شو دوی متوجی چې د یارونو فایل مسلمانان شي د یارونو فایل مسلمانان شي چې فائل د یارون مسلمانان شي نو بیا دې دو توجیهات دي او دا معلم التنزیل ویل دي او خازن مکر دي معنا و اخرى کافرات دې مدل کافر وا يرونا لدل دې مسلمانانو يرونا لدل دې مسلمانانو هم دا کافران مثلیهم دو مثل اخپل اوس وکي دو مثل اخپل او دې دو توجیهات دي سنگ دو مثلا دا خدری مثلو دا 313 دی اور آگی 1000 دی تقریبا نو 300 دا خود زر جوری گی نو دا زر خود مثلیهم ندی دا خود سلاست و امثالن دی دا خدری امثال جوری گی نو یو توجیح پا بنا وان دی چه دی کی اشاره دا اصل عدد دا کافر تا توجه کروا کدید کی اشارہ دا اصل عدد دا کافر تا لدل دی مسلمانانو دا کافران دو چند سوا دا زاننا اصل عدد دا قصیو کنا اس کے توی چی دو مثل دی جواب دا چی اگا مثل مساوی چی دی نو اگا ندی ذکر کرے پی اعتبار دا عدد تا عرب و سرا لکا خازن وی چی او سرے وی اور اگی سخا یو شیشه د اتروی مثلا یو روپی ورسخه ورته لکه ته خو ډیر مالدار چې تاسو سره یو روپی دا دی ورته چې انی احوج الی مثله زخه مړه محتاج دی دو مثل ته ما یعنی معنی سوا دې دی دا یو داشه او دنورې په کار چې 3 روپی چې علاوه می کار کیږي انی احوج الی مثلیہ ز خودی مثلی تا محتاج ما نو آغا مثل اصلی نشماری معنی دادا چی بغیر دی دین دو مثل نور پکار دی یعنی دری روپے پکار دی ٹھیک شما نو آغا مثل مساوی آغا حذف شا آغا ذکر نکا مثل مساوی نا علاوہ ٹھیک شو کنا آغا 626 تقریبا جونی گی نو 626 ورتا ٹھیک شو دا یو توجی شو یو معنی یاد رکھا خود دینا بلا توجی مزدار دا لدل دی مسلمانان دوی مثلے اخپل یعنی کما س اے زر کسان مثلا زر کسان لدل نو چه زری لدل نو اصل مثل ذکر نکا او دا غینا ما سوا چه دے اغای ذکر کڑا دا یو دوی متوجی پا دی کی بہتر ادا دا چه دوی کی چکم اغا دری میں سوا کنا اغا اللہ پاک ورتو نخو دلا اسو وقت سر شپگ سو شپگ اس کسان ورتو خود لاتے متوجی دا اول مسئلے مانا پوشوی اول کی زیادت دا عدد دا کافر تا اصل تا اشارہ دا چی دوی لیدل دا کفار دا خپل زان نا دو چند سوا نو دو چند باندې اعتراضو نما اصل چند ذکر نک اصل عدد واغین علاوہ دو چند نو دو چند علاوہ شل ایو داغی مثل شل نظر کسان شل لیکن دین دا دیم توجی چیز کوب نہ معلوم ہوئی چدا اولاد او خازن ہوئی چدا اولاد اگر دادی چکم دا مسلمانانو یو پو دو خود دی ادی کا نا خدا دری سو چکم سواؤ نو داور تو خدا پاک حذف کر آگ زر کسانے ورت 626 خودل دوی تو 626 خودل دو سڑیا ہے اور دا خوش پک سوا کسان دی دو زمانے دو سازے و دو پا دو خویو کنا یو پا دو خو جہادو کنا یو پا دو خو جہادو ابتدانو کنا دوی یا سریا فی کستا خود دو رسیدہ دو سی شیرے نو اللہ پاک دوی لاستقامت ورکا او کفار اصل عددی ورتا کم کا دری سوا کم کا 626 ورتا خود نو دوی پی ضرور کرد اصل وانے بس پوئلے اوی جدا مانا مناسب دا یرون آلی دل دی مسلمانانو دا کفار مثلہم صرف دو چندا سمانا اے 626 بس 626 اگا نور اگا دری سوار تاڑو اون خودل اگا حضف کرد سترگو نے نسی من سیا کا دل پاچ دی ضرور شی او دا عدد چلا کم کنو رعیل اینا واللہ یعید بنصری من یشا ان فی ذلک لعبرت لأولی الابصار مزید مر پوچھو ہے سورۃ انفال گورا پینسٹھ آیت گورا یا ایها النبی حرز المؤمنین پینزش پیت انفال حرز المؤمنین تیزی ورک مؤمنانو تا علی القتال فجنگ کچر دوی شل دی صابرون یغلبو مئتین خبر اخلاص ہے ایک بات ٹھیک شو کنا والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك العبرة لأولي الابصار زين للناس اذن التزهيد من الدنيا شروع کی آغا اخرى نمخ خصلة مقدر دیکھا نا دی خصلتن پو موافقت اخرا راوڑ دی موانس تی جو کہنا آسورت فتح کی خودے اخرا خودے و خصلتن اخرا یا و نعمتن اخرا نوی موافقت لفظی تی اشارہ را سمجھتے ہو خجیم زین للناس حب الشعوات تزہید من الدنیا او ترغیب الى الاخرہ زینا خیستہ کرشوی دل پار دا خلقو حب شاوات من د خواشاتو من النساء زنانو سرا خپل خود سرا والبنین او زامنو سرا والقناطیر المقنطر او خزانی جمع کرشو سرا من الزاب دسرونا والفزت دسپنونا والخیل المسومت اور اسنو نخدار کرشونا چرگی اسنا مگر دا چرگی اسنے برگ برگ اسنا والانام او ساوری والحرس فصلنا یہ دا خلق و خواہشات دے سیزن و تمائل دی زکد اللہ دن محروم دی اسم دا غصر حضرت بھی کہنا خب شاواتی من دا خواہشات و من النسائی بی بیان و سرا خدا دا خد محبت پہ دیر غالبی نگا مانیوی دا اللہ پلا رکی دا وطونا علکہ درس لار زچ زچ دو درستا بکور میں خالی دے خب شاوات سوکے والبنینا وار وار زامن مخ دی آرا تمخی مخی کی گی والقناتی المقن تراوی کور کی میں سامان ریر دے سوکے داری سوک نشتر دے والحیل المسوما کور کی اس دے آغوام میں خدا ایل با ونڈی سوک کی والانامی گری بی زیدی اگر با سوک سرے والحر سے فصل دے سوک رالا فصل غسن کی او دے دنیا سیزن سوی نمانی وی اور دے دن تنشید لے حب و شہوات ٹھیک شو کہنا اللہ اول دے سوئی نبانے واسو کما ابھی آپ مخ کی زخا وعدہ پورا کہو مادر طویل چدا زینا کل مجہول وی او کل معلوم وی او کل دی نسبت اللہ تکی او کل نسبت شیطان تکی نموتزلہ و خزان آسان خلاص کا جو بس اتزال کو خواہ پڑا رشرا ویالکا وی چکم زکی کنا یو خالق دا خیر اللہ دے و خالق دا شر چی دے شیطان دے تو بس اللہ دا خیر خالق دے دا شر خالق شیطان دے خبر اخلاص اکڑا منگوی چی دا خیر او دا شر خالق دوار سوک دے اللہ دے اسی اللہ خالق دا خیر ام دے و خالق دا شر ام دے نبیادی تزین نسبت شیطان تولی شر اور چتر رحمان تکی چتر شیطان تکی اول اگا اتنو گنا بیاد دا تطبیق کم اور بیاد تکی دا شعوات دا نساء تقدیم اور پسی بیاد بنین و تقدیم اوج تسمیہ دا ذات پا ذات سرا دا فیزی پا فیزی سرا دا خیل پا خیل سرا اب انشاءاللہ تاتا بیانو اول اگا اتنو واروا چکم کی نسبت دا تزیین دا اعمال و رب کریم تشوی دے سورت انعام گنا در سے ترتیب سے روان ہو سا 108 نمبر آیت ہے ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امة عملهم دلتا اللہ کریم فرمائے منگا خستہ کری دی ہر چاہتا دیائی عملونا زینا نسبت چاہتو شا اللہ تو شا سورة نمل گورا سورة نمل آیت نمبر 4 ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم مگر خست کر دی دوی تے دوی اعمال سورۃ حجرات ورا آیت نمبر 7 گورا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تزین چار آیت دی اللہ کریم آیت دی سورة کاف گورا کاف آیت نمبر دے وم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا زینۃ لها دد کائنات ہر شے چا خستہ کرے دے اللہ دل تک نسبت مخلوقات دا تزین او دا اعمال اللہ تو شے دے طول آتنو کی اس آغا آتنو گوچکم کی نسبت تا تزین شیطان تا شوی دے نو گورا سورت انعام درے سال اختم آیا تو گور جی فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان زين لهم الشيطان شیطان ورتار سے خست کری دی شیطان ورتار سے خست کرے دی دارن کی صورت نمل گورا سورت نمل درے سر اختمات گورا اچھا دگا سلیشتم آیا تو گورا سلی رشتم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان سوتنا مس سلیشتم دے وزين لهم الشيطان او خست کرے دے دا خبر اس دوی تے شیطان شیطان مزین دے سوتنا حل گورا سورت نحل اللہ آیت درش پیت تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان ورت اعمال خست کری دی ٹھیک شو یو درم آیت گورا چکل د تزین نسبت مخلوق تم شکے شوے دے چاگا اغا اسنام یا معبودان باطل د مشرکین دی سورۃ انعام گورا آیت 137 یو سلو درشم وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم دا شرکا دا زین فاعل دے نو مشرکین تا اولاد وجل خست کر دی نو چا خست کر دی شرکا و تا خست کر دی نو اس سے بکے مسئلہ مشکل ہے شوا تو خواب یو عالم فقہ لولا کفال باب کفالا اے بند سے طالب جان پا کفالا دا رجلینو کی خاص پا عبدینو کی اس دی کے بس سکھ اجدا خس کل تزین نسبت رحمان تا شوی دے کل شیطان تا شوی دے کل شرکاو تا شوی دے نہ معتزلہ ہوئی چھ بس خلاص دا یارا چکم خیر دے نو دائی مزین اللہ دے چکم شر دے نو مزین شیطان دے خبر اخلاص شو معتزلہ ہوئی من آل سنت والجماعت آل سنت والجماعت آگا چاہتو ہی چھ دا پیغمبر پا سنت او دا صحابو پا طریقی روانی خوا الغنیہ دا عبدالقادر جیلانی کتاب دے زبا دا تخیمہ او چھ سوک پا خپل خوقی کی ناغا سنت نی آگا آل سنت نیو آل سنت والجماعت او چھ کم پا پیغمبر سنت بانی روانی او دا صحابو پا طریقی آگا آل سنتی نا جواب کو منگا چھ دوار نسبتونا خپل خپل پزے کی درست او صحیح دی خدا نسبت پر دو قسم دے یو نسبت تا خلق دے یو نسبت تا وسوسی دے اللہ خالق دا ہر چیز دے نو تزیین نسبت چ اللہ تشوی دے دا نسبت خالقی دے اللہ خالق دا کل شیزنو دے والخیر قدره و شره من اللہ خالق الخیر و شر اللہ دے اما چکم دے کہ شیطان تا نسبت شوی دے دا نسبت وسوسی دے شیطان موسوس تا شر دے اما چی نسبت شرکاو تا شوی دے دا نسبت تا محبت او دا دعوت دے شرکاو دعوت ور کر دے شیطان وسوسہ چولے دا او خالق دار سے اللہ تھے واللہ خلقکم وما تعملون اللہ دار سے خالق دے اللہ تنسبت خلق دے او شیطان تنسبت وسوسے دے او شرکاو تنسبت دعوت دے خبر اخلاص شو ختم عداوت دے زین للناس حب الشہوات محبت شہوتنو من النساء زنانا و سرا تفسیر خازن وچ نساء مقدم کر دی پدی تے بار سرا چ حب د شہوت پ دوی بان کامل دے دوی سرا کامل دے لگا حدیث کی مرادی چن نساء حبائل الشیطان دا خود شیطان جال دے انسا حبائل الشیطان شیطان جال دے چ خوا کھڈے رکھدا او اور چھ بدو نے بیاد خدے خیر آپ دا خود شیطان جال دے شیطان چکل یو سرے یعنی پخپل جال کن خلی کنا نو پردے یعنی زنانی ور تخیست کی نو دے پا بدکارے کی اختش نو کل چھ شیطان یو سرے پا کور کی نئی د دن نے اڑی او بندی نو خدا ور تا او پاری نگوی تا کو بردی او منگ بدل تا سکو منگ لبا سبزی سوک راڑی امو پخپل بازار لزو اب بسکو نو دے واقعی خبر ادا اس کے اوکھ کے مداز روگ اندی تو رسوئی نہ دے وی چپل خان دے پاتی ویادے سکی در سرا بار دل تو بیا ناستی اب کے چرتا فرزن راؤ مشی نہ بیا کا اوکھ کی اور تکانا شیطان تھا مخ کے مخ کی تو چرات لیا سنگ خفا ہوا ور کے ولاڑا ہوا نہ دے روگ نہیں جی ماں تو خطرہ کر لے فن رات شیر جموں یا استاد منگ بتی فکر سبق پہ ارو مشکات ایسی گڑبڑ کرو خبارا ہدایت خبیلا ارو آگے آگے بھائی منگ پہ ہندوستان کے پاتی کی دوں منگ بچ خطر آگے نہ منگ بغیر جمیش پہ نہ لستا ردا والے ویرا کے دے خط کی جو بابا دے مر دے نہ منگ بے زدہ خود جمی رضا خود رسول رضی تیر شخص خود پاک دو بخیر او کی دی خط کی صدا کشالے دعوت تی چرور دی شوی دی تراشا درور کوئی دن دی دی افلان کی تراشا نغب واتر دی پس مگو خو وقت تیر شوی دی یا اس وقت کم دی رسیدی نشو یہ رخ پل سبب سا خیال دی ورطا دعو خطری خواہ کنا نحب و شہوات تی بیاول بنین ور پسی حب دا اولاد دی اگر اولاد شیطان سر تا مخی مخی کئی کنا تو بیا دی دا اولاد جدی نشی کولی ارداغی مینہ دیرا کاملے او قناتیر مقنطر خطا تا پتر دا دیر لوئی وی تفسیر سمرقندیم ذکر کئی چھ خزی ذکر مخی کئی چھ خزو کی دو فتنی دی دے پا بل انداز روان دے دا خزو پا محبت کی دو فتنی دی او دا اولاد پا محبت کی یو فتنہ دا آغسری وہی د خزو کی چکم د خزو په محبت کی دو فتنی دی اول دادا چنا تو ادی الا قطیات الرحم دا محبت تا زنانی چرے سڑے را بلی قطع دسل رحمتا چ محبت کامل شی گنا بیا خز سڑی تد مور مور مقابلہ کی ادری پلار مقابلہ کی ادری رونو اخویند په مقابلہ کی ادری بیا دی نہ د پلار تابیداری او نہ د مور وی نہ د خویند سره محبت نہ رونو سره تعلق اب درمیان کے حائل دا خذ پلی تواقع شوی ولئن المرأة تأمر زوجها بقطيعة الرحم عن الأمهات والأخوات ذکا دا مور حکم کی سری تامر کی فقط ادسل رحمه سردمین دو دخویندونا والثانیت یبتلی بجمع المال من الحلال والحرام دیم فتنہ دادا چه دا خذ پا سری بان باعثی پا مال جمع کولو حلالی کی حرامی کوئی کالی میں نشتے کپڑی میں نشتے وَأَمَّا الْبَنُونَ فَإِنَّ الْفِتْنَةَ فِي وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَبْتَلَى بِهِ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ لِأَجْلِهِمْ تشوکنا دیکھ یو دا چھ بس سڑی زوی وشنی بیا مال بجمع کی یرا کوئی دن بولکو وعد بولکو کوٹا بولکی جو نو کہ حلال نی نو دا حرامو بی کہ حرامو دا چل چل سرکی نو خدا کنو بیا با ڈاکی وی اغلاگانی بی او دل تا خودی وی چوارا د بی از ذکور و الاناس بنی نمراز ذکور و ناس دوار دی او خازن ہوئی چبن ذکر ذکر کرا چمومن پہ اکثر مجالس کے خلق ذکر دا اور الکان کی دا جنہ کو نہ کہی نہ ذکر بے زوی میں داسی زوی میں داسی زوی میں داسی اور دلون تذکری کو سکھ نہ کہی ذکر قرآن بنین ذکر کرا اور سمرقدی بنین ذکر ذکر چپنا دے دے تابی جی دایو خبر دا ڈر عجیب دا وی وقال بازلو کما اولادنا فتنتن وی زمان دا بچی چی دی ندا زمان فتن دا ان عاشو فتنونا و ان ماتو احزنونا واقعی خبر دا چی چا اولادی نا غیتا پتا دا وی دا اولاد جوندیوی نو فتنونا پا امتحاناتو کی مبتلا کی امتحاناتو کی راچی تابیدار زمور اپلارنی نسوی لغم او پریشانی تا خیر لے ورطا آنور دا دنیا پریشانی وی و این ما چمڑی وی چمڑی شی نو غم جن کئی رالا او کی جوندی نو پو فتنو کی رالا چھے والقناتی المقنطرا من الزہب زہب تا زہب زکا وی لسرعتی زہابی زکا چی دا دیر زر خرچا کی گی دن سڑینا فزا دا فزا ندیا فز تفریق تا وی نو دا دیر زیاد لگی پم پیس دیر زیاد لگی زکا چی کم زکی مثلا یو چٹا کے سر کار کے نال تک یو سیر سپن کار کے دیشو گا نا نو فض دا تفریق نہ دے نو دا دا سر نہ ڈر زر لگی والخیل المسوما او اسی ذکر کہ خیل تا خیل ولی ہوئی لے اختیالی فی مشیحی ذکر چا دے کل پا لاری باندی زینو دے دیر پا نخرو باندی روانی اختیال فی مشیحی تا قتل لے خمس آس چیوی کا نا اور دا واگی چوالا راخ کے نبیاد پورا ڈانس کے یو خواٹو پونے بل خواٹو پونے بل خواٹو پونے اور یو دا چی دیتا خیل ذکر ہوئی چی شاست دی بان چی کم سرے سوری پاگا پا تکبر کی اور زبر در تیورد چا تراؤڑو میں یو کتاب اور چی ہر شاہ سوار ہر سوار دیکھ تکبر ہوئی طبعاً فطرتاً تعلیم چی پسے کر روانی کنا ندیم بھی کرنگا کرنگا کرنگا تب بس ہو سے کل دے کر تب بس دا ہو چاہتا ایف سول روان کرے دے اٹھل بل تالی پیادل تا چکے تو پیادل ماس رہے ارے چ موٹر سائیکل پہ راچے والا ہارن اور لڑکی کی تو مکھنا کہ نہیں ہو چکا نا ارے چ موٹر سائیکل بس موٹر راشی کا نا میں دل کا تو مار سی چ موٹر پہ ٹرک بس راشی بیا دیا جس خیر نہیں اور جب بیا چاہتا پٹرا کو بس مان چاہتا راما کشن داس دل ول کے چارو نام نشان ختم شی ہر شاہ سوار دخ پل لاندے سور لے تو اس پر گوری اور ہر شاہ سوار کے تبعان چکم دے کنا فخر راضی تبعان گورے اب کنی تجربہ ہو کہ سیکل سار ہوں دے تجربہ ہو کہ موٹر سائیکل والا ہوں دے کہنا اب کہ یہ سوئے پر سزوکے کی ناسی کہنا چی خالص ڈارہی کہنا ہم والا فخر راچے تم گر پر یہ سیز کی ناسی ایو طبعی مسئلہ دا دیل پار خدا سبحان اللذی سخرنا حازا سبحان اللذی سخرنا حازا دمر دمر ٹیرنے سے کل یا تو دمر لوی سڑے پٹنگ ہوئی دا سنگا سبحان اللذی سخرنا غیق کار دے مانا نوچہ سبحان اللذی سخرنا دیوی نو تکبر ختم شا وما کننا لہو مقرنین اس لازم شا خبرا وَلَنَامِ وَالْحَرْسِ ذَلِكَ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ذَلِكَ حضرت فرماتے تھے کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ذَلِكَ اِتِرِ دَالِ پَادَ تَحْقِیر دَ دنیا دے ذَلِكَ دَا مَذْكُور چَتَ گُورِ مَتَعُ الْحَيَاتِ دنیا دَا سَكَ دَ دِ جُن دَ دنیا دَا خُدَ دنیا یو سَكَ دَ مَتَع دے دَ خُلِ خُن دَ گِرِ سَارِ مَتَعُ الْحَيَاتِ دنیا سَكَ دَ جُن دَ دنیا دَا واللہ عنده حسن المآب اور اللہ چدے حقیص واللہ اللہ چدے عنده دغی پا دربار کے حسن المآب دیر خزے دا واپس را گرزے دو دے چگہ جنت تے اللہ کریم دے منگتولو تنصیب کی اللہ بتا خو پی جنے کا نا حضرات شیوخ بفرمائل یو عالمو او دا متا لغت معلومو چلو چا تلاش متا ستوی متا گرزی دو گرزی دو گرزی دو چرتا یو کسی بانے تیرے دو یو کور نے آواز را رہے چی یا امی جال کلبو واخذ المتا فر الى الجبل اے بی بی سپیر آغے متا واغستو غرتو تختی دو ملی سے پلار باندھ روانو نور لے ٹک ٹک دس دس ورک ویسوی ویسوی علم دے پار گر دے دما دا یو ٹکے رالا پکارو تاسو مدا ستو آئے دی وطن کے دا خلق وطا مانجوئی زمان وطن کے وطا چیروئی نو دی جنکو اگا مانجا اگا چیرو چوا کپڑا چکم سر دا زنانے دا غوڑی کٹوئی اگا غوڑوالی لرکی اگر ورطا کپڑا ناو اکل تک کتورا ایدا متا دا ویدی سر سکوئی ویدی سر دا کٹوئی غوڑوالی تمنگ لرکو دی تمنگ متا وئی خا دا دنیا دا شہلے بس ذالک متاع الحیات الدنیا ما دو مخ کے در طویلو جلد اول کے دا نظم الدرر 292 صفحہ ہوگا نا چین لفظ المتاع اطلق فی لسان عربی علی الجیفت اللتی یا متاع المستر وارزاق و سبان حیوان و کلابی ہاں مخیمی جی دیجئے کہ چدا سل رخ جلدے اور 274 صفحہ دا دلتل کی والمتاع مالی سلو بقا وفی نفسی خصیص خصاصۃ الجیفا ٹھیک متا ست ہوئی متا مالے سلو بکا متا خصیص ہوئی چی بکا ولنی او دے پخپل نفس کے خصیص پکی خصاصۃ الجیفا ایک خصاصۃ الجیفا تے پشاند خصاصۃ مرداری از نظم الدرد امام بقائی کا کا ٹھیک شو 274 دی اطلاع ملے گی ذالک متا تحقیق اشارہ واللان دوست الماء بشارت قلو ادویتا او نبیوکم اے خبر در کمزد تاستا پی خیر من ذالکم پا غرسی سردی مذکورنا پا کم سی چتا غاویر شوی دوکا شوی او خمدتا چی دینا و بہتری او شوی اغس دی للذین اتتاو للذین خبر مقدم دی جنات مبتدا مؤخر دمانا جنتون دی لپا دا غچا اتتاو چی دان دا شرک نہ بچ کر دے او دا جنتون بچرتی این دا ربیم دی رب سخا این دا ربیم بعض خلقو این دا ندے پیجندے لے کہنا نو جتو ہے چی این دا ربیم یرزقون نو دوی اٹھے کہو این دین این دا اللہ الاسلام دا سی تحریف کے تو بہران شے وی کتو ہے چی این دا بل چاہ سکے این دا اللہ الاسلام دے دینم خدا سکے تا دینم نشتے رہے آلکہ دا این دا و ان دا و در تخیم یورز انشاءاللہ چی کم زیر آگئے خدل تکر دا انجت پا معنی دا قرب دے اند ربیم اللہ سخا دو جنت تا سخا دے کہ اللہ سخا دے اللہ سخا دے کہ نا یارا آئے نو دلو ارواح شو آدم اند ربیم برد دی ابر اخلاص شو اور ان پا معنی دا قرب رازی اند اللہ پنیز دا اللہ اند اللہ اے اللہ تنیز دی تجری چجاری لان دے داغین نیرونا خالدین فیہا وازواج مطهره او دل پر به جوړه جوړه کنه داخله د سوي جوړه ای کنه وازواج جن جوړه واقعي جوړه د چ جوړه دی ورسره وی اکه جوړه نین بیا الله دې خیر کی ازواج مطهره تن جوړی دی او بیبیان پاک کړه شوی د هر قسم عیبونو نا هم بدنی او هم اخلاقی وتفصیل قدمر ورزوان من الله او دی الله رضا منګی دا واللہ بصیر بالعباد ماشاءاللہ الذین جنتیان صفاتنا چکم خلق مستحقین دے جنت دی صفات سدے الذین داخل دی یقولون چدی وی ربنا اے زمگا اللہ بے شک من ایمان راوڑ دے او بخزم گناونا وقنا عذاب النار یوم دے دوزخ دور او ساتھی آمین الصابرین صفات الصابرین دا خلد دی چ صبر کون کی دی پا مسائب باندی پا دین باندی والصادقین رشتیاویون کی دی پر حال باندی والقانتین آجزی کون کی دی اللہ پا ظاہر و پا باطن باندی والمنفقین او خرج کون کی دی اخپل مالونا سرا و ذرا کے لگو ڈیر دیا والمستغفرین بالاسحار اور بخن وقتون کی دی اللہ نا پا وقت پشمنی اللہ الصابرین والصادقین الصابرین کی شارد اعمال قلبی ہوتا الصادقین کی شارد اعمال لسانی ہوتا قانتین کی شارد اعمال د جواری ہوتا منفقین کی شارد اے اعمال مالی ہوتا والمستغفرین بالاسحار کی شارد تتمید اعمال ہوتا زکا چی دعا چی سر اکی نو پس در آمالو در تکمیل نا چامل در پورشی نو بیات دعا گواری او تفسیر مدارک شریف لکی چا صابرین و صادقین دعواوی متوسطا بین صفات چی دے دا دلالت کی پا کمال در صفت باندے کامل صابر کامل صادق کامل قانت یعنی دوی کامل صبرناک دی کامل رشتنی دی اور کامل قنوت عاجزی کا ان کی دی کامل مال خرچ کا ان کی دی پا طریقے سرا والمستغفرین بالاسحار ٹھیک شو کنا اور دا وقت دا پشمنی چی دے دا زکا خاص کا علماء کرامو چی دے کی دا نکتی علماء لکی یو خدا وقت دے محنت او دا مشاقت دے زکا پشمنی ٹیم کی بھی سر پر خدل دیر گرانوی پا جمعی کی ساڑ کی گی پا گرمائی کی خوب نہیں پورا شوے دیر پارا گا صوفی سے مرید توی چی دلا برخیز و سامان سفر کن نبینم وقت قصہ مختصر کن اگر از آفات را خود بتر سی رفیق را فریاد سحر کن مداد سار پشمنی ٹیم چی دا دیر مشکل وی اور قرآن میں چن ناشئت اللیل اشد وطئا و اقوم قیلا اشد وطئا دیر سخت لیے جات موافقت نفسنا بلا مانا دیر سخت دی دیر مضبوط لیے وجد موافقت زبان نظر سرا و اقوم قیلا دلتا علماء ذکر کی آغا صاحب چکم لقمان حکیم ہو خازن ہم لکل دی مدارک ہم لکل دی معلم تنزیل لکی یار داری عجیب نصیحت تے وے اسی من وے نو عمل کرشتے و یا بنی لا یکن الدیک اکیس من کا لا یکن الدیک اکیس من کا اے بچیا دا چرک دا دیران دا تان اخیار نشی یصویت باللیل وانت نائمن جنادی بلیل وانت نائمن اے بچیا دا چرک در نغور نشی دے خودش پی اللہ تسبیحات یو تو دے تا خبری کنا پخواہ دا گرہ نی دا تکری نی دا تکری چی دی خلقو لی چو سر تڑل دا پخواہ نوی او دی باقی دا دی خلقو با دی چرکانو اے بانگیوی دا اول بانگ دی چرک دی دا لانی مشپا دا اے بل بانگ اے دا پشمنے دے اے بل بانگی اے دا دوسم دا بانگ دا سبا صادق بانگ دے واقعی نا طالبان دے سخلق دے دلتے او طالبو دا بدخشانو پا ما باندیر مینو ما سا دیر مینو انو ما یو رج درس کیوی ما اگر یہ ٹیم کے سار موز دا جمعی کی یعنی تقریبا لس منٹ رکھاں شپک باندیو ما از ما چر تا کڑای نا دا کتا سار موز دا کور ناسیم چه دے بانگ بانگ ہوئی نزو پاسنو یار موز ٹیم دے یار ازی میں چه کتل نا دے دا ما ورکی نا والار سار ٹیم کے مائسا پی ما دے چرک بانگ آوری دا مائی گڑای تو گورا چه سو ہوئی پورا لس میں ڈکن شپاک مانے بانگ چرک دے چرک پی جنے کنا دا زبار ٹیم پیچتے لا یکونی دی کوا کیا سمین کا یونادی بلیل انوان تنائمو اے بچیا دا دا چرک دا ڈیران دا چرک دا ڈیران دا تا نخ نشی آخو پشمنی چیغی و یو تا آرام سرو دے تصور باب دا تجاری کمان یو ملنگو درویشو اور اگا پروتو رو را جمعی که او دسمان لانده پروتو بستر و سخنشتے او خواک دا بادشاہ محلو ما بادشاہ محلو بادشاہ مریدان توی نوکران تلاشی دا ملنگ ناولے دے را گئے وی بولو رات کیسے گزری ویش پدر بان سنگا تیرا شوا وی بادشاہ سلامت نیمش پا بلکو ستا پشان لوا آنیمش پا بیاد تانا دیر بہتر آوا بادشاہ حیران چا جدا سنگا چل دے زما پشان لوا دو پا پالنگ کی پرو تیما او در ایخم بسترد را سخا او تب پا خور بان پرو تیوی استاو زما دا شپت برابر سنگا شو بیا خس سنگا شو خبر آوارا اولی حصہ کی پتا خوب غالبو نو پا ما غالبو تو دا کٹ پا لذت باندی دا بستری پا نرموالی نپوی دی نظم پلی دی دزمکی پا سختای نپوی دم برابر شلو که نا فدویم ایسا کی تویخ وی خود بیستره نپری خودی چی دا خود نرم ریخمی بیستره دا از چی ویخ شما عدسو که ماموز شروع که چی یا کن عبدو و یا کن استعین زی خدای تولارو ما تپروتینو سو خورش نو کشف المحجوب کی واقعی لیکل دا چی سڑے راگی او بادشاہ ورطے غوارا زی بادشاہ مسوالو کسی غواری زدل در کما وی تزما دا دو غلامان و غلامی زدان سنگی غوارا تو خود ما دو نوکران و نوکر بادشاہ تان سنگ اوارم بیادا با دادی سوئی زده پوری دنیا بادشاہ ما او دی جن مثلا کراچه پوری اے مشرف کن مکفر ویزو خود بادشاہ ما دمر لوی بادشاہ دو سلور و سوبو اور تو عجز کور مکان دیشتے او دا ما تا سنگ اوار چه تا زما دو نوکران نوکره وی گورا زما دو نوکران دی العمل والحرس امید و حرس امید و حرس ما نوکران دی دا دوار پلت وشتی دی او پتا کہ امیدم کامل دی و حرسم کامل دی تو زما دا نوکران نوکرے دا دو ما زپا مخا دیخا والمستغفرین بالاسحار اللہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ و فرمالی یو عالم آگے کتابوں نے لکھل اچھی دا کسی کو عمل خاص زموں پہ نشتر ہے کتابوں نے لکھل کتابوں نے لکھل زی مر سے پیغام راشستا زی مر دیں آگے کفن کے غسل والا ورک ہے بیادی زمان مدرسی تیرا والے چدل تو زی جنازہ ہو کا پیرا خوشکن کورتا ویزد امت پہ خیر کیا اختائم کتاب لکم چدل طول امت ہدایت تے پکے او که زلار چه من زوی خماسم قتل ده نداز ما قیمتی وقت بخراب شی نداز ما قیمتی وقت بخراب شی زخ پل قیمتی وقت نخراب ہو شل قرآن سے نوری سبحان اللہ والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ دویم باب دا دویم باب چه ده دا پینزیشتم آیتا پوری ده وهم لا یظلمون پوری ده او پا دی کش پاک مسئلی دی اول مسئلہ شہید اللہ در دلائل پس بات توحید دلیل وحی شہید اللہ دلیل نقلی والملائکہ دلیل عقلی و اولو العلم قائم بالقسط دریم مسئلہ ان الدین عند اللہ الاسلام جواب دا سوال دوم سلورم مسئلہ فان حاجوک صداقت پیغمبر علیہ السلام بیزو مسئلہ ان اللذین کنو بی آیات اللہ ترغیب للموحدین پیشات التوحید و سنت اللہ شپگم مسئلہ علم ترا زجر لپا دال کتابو او دیغی دو خباستون بیانول آخر کی تخویف دفکی فسرا مسئلہ شو بھئی در سو مسئلی دیگو کیدا شہد اللہ شہد اللہ شہدہ پمانا د قضا سرا پمانا د حکم سرا پمانی د بیان سرا واضح تفسیر السلف تفسیر ابن قیم ذکر کر دی انور مزید ترجمے چکم دے آ تفسیر خازن ذکر کی شہید اللہ یعنی اللہ بیان کرے دے شہید اللہ قضا اللہ اللہ پاک فیصلہ کرے دا شہید اللہ اللہ گوئی کرے دا اس بیان کرے دے بیان پزے شہادت راوڑ زکت شہادت لازم البیان دے اس کی چرت بیان شہادت گوئی چرتا کرے دا شہید اللہ اے بین اللہ سمانا اللہ بیان کرے دے پہ اعتبار دا دلائل دا قدرت سرا او ظہور دا دلائل دا قدرت دا پ منزل دا بیان دی شکال ختم دے کہنا ظہور دا دلائل دا قدرت پر مذر دی بیان دی لکہ دیدے کہ ذات وغیر ذکر کی چہ ہر شے اللہ اخکارک نگویا کی چہ بیانیوک لکہ سورت بقرہ کی در تیلو آرابی راغی باندھ چے ورطید اللہ پوجود سغس دلیل دے وغی ان البار لتدلو علی البعیر و ان اثر الاقدام لتدلو علی المسیر فسماء ذات ابراج والارض ذات بحار والبحار ذات امواج الا يدل على لطيف الخبير نصب د دلائل په منزله د بیان دینو شهید الله الله بیان کړی د خپل توحید په اعتبار د دلائل درول سرا قضى الله پلوئے محفوظ کی قضاء ربک اللہ تعبدو امر اللہ اللہ حکم کر دے پہ قرآن و حدیث سرا پس خبر انہو لا الہ الا ہوا چلائق دے عبادت نشتے مگر یو اللہ دے والملائکہ دل نقلی اور فرشتو داغ وحی راوڑے دا انبیاء کرامتا و اولو العلم دل اقلی اور خاوندان دا علم چی دی قائمن بالقسطے قائم ولاڑ دے پہ انصاف پہ عدل پہ توحید باندے ٹھیک شو کہنا اللہ فیصلہ کرے فرشتو راوڑے آل عقل اغستے ٹھیک شو کہنا حکم دا اللہ راوڑل دا ملائکو اغستل دا اولو العقل دا دلیل دے پہ دے خبرہ چلا الہ الا ہو بیاو لا الہ الا ہو العزیز الحکیم نشت لائق دے عبادت مگر اللہ دے چھ غالب و حکمت نو مالک دے بیا دیجا کہ مزیدار باس کرے تفسیر خازم او بیاو گو رزان لچے چھر تواغستا اللہ اس دل تر مخیم لا الہ الا ہو دے بیام لا الہ الا ہو پہ یہ آیت کے کلمہ دے توحید مقرر ولی بیان شوا پہ دی کسے حکمت تے علماء ذکر کی بھی حساب علماء تقریبا اکثر مفسرین ذکر کر دے اول وصف توحید دے پدیم کے رسم دا تعلیم دے نمانس اول دا دے چنہو لا الہ الا ہو لائق دے عبادت یو اللہ دے اللہ گواہ دے چلا الہ فرشتی گواہ دے چلا الہ الا ہو اول العلم گواہ دے چلا الہ الا ہو ایوہ الناس قولوا لا الہ الا ہو لا اول لا الہ وصف توحید اور دارستو رسم تعلیم اقولو نما نقولو لا الہ الا ہو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام تو اس لئے کہنا جواب دا سوال دوم ارزمان پہ کتابو کچھ لکل دی چیسا ابن اللہ دے کتابو کچھ لکل دی اس بتا چکرہ توحید بیان ہے نویو سریبہ شامی پترخ کی راغس تھی حاشے کے راضی چی آئی نونی آئی باد اللہ یا بچا بہجت الاسرار راغس تھی یا بچا درت الناسحین راغس تھی یا بچا البسائل بم راغس تھی ابھی بچ دی کتاب کی لکل دی چی دمرون آداؤم یسرون اولیاءہم سوکو نگو رکی حق پرس کی دباتل سری کتاب ورد مر آخوا کا زمان مخنا ارتا کھا او کچت دے حق پرس کتاب راوڑی داتا نتبوے چسا دا دس دا باغی دے ولی دا دس چے دے دے پختو نئے مگر دا فارسی دے خواہ ای دس دے باغی است دا دا باغی ادخال دے یو دس دے باغی دے دا باغی ادخال دے یا بدا سوے چے دا سہو دا کاتب نشوے دا اس میں انشاءاللہ دی عیسیٰ سامپ باز کے درتیم چی ابن کثیر پا تمام نسخو کے دا حدیث موجود دے چی لوکان موسیٰ و عیسیٰ حیین ما وسیو ما اللہ اتباعی دا قاضی آیات پا شرح کے شرح دا شفا کم لکل دے چی لوکان موسیٰ و عیسیٰ حیین ما وسیو ما اللہ اتباعی سبق اے ورسرا دا جواب دے چی سرے یا ادخال دا باغی شوے دے یا دست دا یا سہو دا کاتب شوی دا کاتب پہ لکلو کی خطا شوی دے جوان دن پہ کتابوں کی چبن اللہ راغل دے علک دا ادخال دا باغینو دے زکت یہود باغیانو اور اگر پہ خپل کتاب کے تحریف کرے ہو نو من جملہ دا تحریفاتو نا اگر ذکر دے ابن دے پہ صفاتو دا عیسیٰ علیہ السلام اما دین علیہ السلام شہادت واللہ الہ الا اللہ ان الدین بے شک دین مرضی عند اللہ دین مرضی عند اللہ دین کامل دین صحیح عند اللہ الاسلام انقیاد اللہ دے اثر تاپا الشیخ پوش بھی دینا انقیاد اللہ دے از سر تا پا سر نواخ لے تر اخپو پورے تو الجسم چلے اللہ پا تابدار ایکو لگوا ان دینا دین مرضی دین صحیح عند اللہ پا قانون دا اللہ کے پنیز دا اللہ الاسلام اتباع کامل دا اطاعت کامل از سر تا پا اور تفسیر کبیر کے الاسلام اخلاص الدین والعقیدت للہ تفسیر کبیر اصلاح العقیدت تیشوا اس اخلاص الدین والعقیدت للہ خالص کول دا پکار او دا عقیدی یو اللہ لرا معلم التنزیل وی وہی شہادت اللہ الہ الا اللہ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام لا الہ الا اللہ لا سو کیا خبر اسلام شو اللہ اللہ سورۃ آل عمران اگر آیت نمبر 85 ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الاخره من الخاسرين بل سنا قبلی گرے سورۃ مائدہ گرا آیت نمبر 3 ہائے اللہ مینس کی گرا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا دین میں دل غور کر دے چاہ دین اسلام دے چبا کہ انقیاد کلی ظاہری باطنی آقلبی قالبی یو اللہ لردے ومختلفا جواب سوال مقدر حضرت پر خاص ماد حضرت فارسی سے تعلق ہو اس وقت چاہ دین اسلام دین اس مرضی دین اسلام دے چاہ دین توحید دے زمان پا کتاب کے دا کلمہ دا ابن از کجا آمد حضرت پہ ای از کجا آمد زمان پا کتاب کے ابن دا کم خوان راغے جواب دے ومختلفا باغی راوڑو ومختلف اللذین اختلاف نو کرے آگا چاہ اوتو الکتاب چاہ چال کتاب رکرشو مگر پس این چراغل دویتا علم اختلافی ولکرو بغیم بینہم لوجد حسد نا پمینز اخپل خازن لکی بغیم بینہم اے طلبن للریاست والملک ریاست اور باشی غختو پنیت باندے ومن یکفر بآیات اللہ چاچے دے اللہ پہ حکم انکارو کا فإن اللہ سریع الحساب اللہ دیر زری صاحب کے ان کے دے اس دیبان آدم مخیوی لگنا اختلاف چاہ پیدا کا ولے پیدا کا نکلے پیدا کا اختلاف پیدا کا ان کی اتل کتابو کلے پیدا کا جا ام العلم ولے پیدا کا بغیم فإن الله سريع الحساب اللہ ډیر زری حساب والے دے اس پہ دے سوال دے چ من خو ډیر مجرمان ګورو حضرت پہ ہم تو دیکھتے ہیں بہت سے مجرموں کو کہ وہ دن دناتے پھرتے ہیں من خو ګورو ډیر مجرمان چ دغه سے ګرځي تکبر کوي اخو ننی ول ش اللہ وچ سريع الحساب حضرت پہ دا قران دے ماندا فإن الله سريع الحساب اذا جاءت اوانه پوچھ گا اللہ زر حساب والا دے چس وقت کی وقت دی صاحب راشی چس وقت کی وقت مقرر راگے تو بڑو خبر نہیں چبیا بنے تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورام فین حاجو کا صداقت پیام سم فین حاجو کا کہ دوی جگڑ کے تاثرا فقل او دوی تا اسلم تو وجیا ما تابع کرے دے خپل ځان للہ یو اللہ تھا ومن اتبعنی اور تابع کرے دے اسلم تو وجیا ما تابع کرے دے ذات خپل للہ خاص یو اللہ تھا ومن اور اغچا اتبعنی چچا زما تابع داری کرے دا سمانا شوا کہ دوی تاثر جگڑ کئی اور دوی تاثر اختلاف کئی پا دے مسئلہ کئی جواب سور کئی اسلم تو وجہیا ما زان حوالہ کر دے اللہ تھا الکوار سچ کوای خدا اللہ د دین بلا خبر کول نشما و من تبعنی کذالک او چې چا زما تابعداری کړی دا هغه الله ته ځان حواله کړی دی ٹھیک شو کنه زوم تابعدار د الله د دین زما مرګرین تابعدار د الله دا دین دی وګوره سورته یوسف تکرشا سورته یوسف 108 وګوره قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشركين هو يدوي تعزي سبيلي دا قران الله اكبر دا قران او دا توحيد مساله چدا هاذي دا خلاصه د يونس د هو چدا سره د يوسف نه سبيلي دا زمالار دا ادو الى الله چ خلق له خلق له بلم الله ته ادو چ بلمات په طرف د الله على بصيره په دلائل سرا انا ومن اتبعني انا زمام دغلار دا ومن اتبعني شاسه به ترجمه کوله ترجمه شاسه به تا کومه بیا په سورته یوسف کې کې زمنداو نو بیا بسی هاذي سبيلي ادو الى الله على بصيره انا هاذي سبيلي ادو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين تیجو کنا هذه سبيلي انا ومن اتبعني ادعو الى الله انا ومن اتبعني على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين پوشکنی دالار زمادا زمادا مرغرهم دا بلم زو خلق لرا اللہ تا نظمام مرگرم خلق لبلی اللہ تا علا بصیرت پہجت او پا برحان قائم زو ہم نظمام مرگرم او نتیجت تقریر زمان دادا چه سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بوشی کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت وی کہنا سبحان اللہ وی اے سبحان اللہ عقیدی سر تسبیح را سبحان اللہ اگر پاک دے دے شریکان و نازاتن و وصفن پاک دے وی کسبی دا تسبیح دا توں کسبی بنا دم مارے وچ ولیاں دا ہو خاو دم ان کا ہک نہ سٹے گن سٹے پنجویاں ہو سبحان اللہ یو ذلو ہے اے پورا رزق ہے تاکہ سبحان اللہ مدیر دا کافی الک عقیدی سے سبحان اللہ مسئلہ حل شو دیر سما شیخ وہی کہنا یور میں منگو اتنا تسبو نہ من کری دا مسئلہ تصویر جب مسئلہ بیان ہو خالی دے تسبو نہ من کرے اللہ کا ذوق صوفی میں خبر ہے ہاں زمان چه سمرا ٹیم پا متعلی دمرا ٹیم پا تسبیحاتی الحمدللہ ہاں خمانگ بدی قائلو چه تسبیحاتو کسبی بنا دم مارے وچ ولیاں دا ہو خواب دم ان کا ہک نہ سٹے گن سٹے پنجویاں ہو پوچھ لکھنا دشمار یو دانا غر سبحان اللہ خپاکی دید توحید سر سبحان اللہ عقیدے تو پتہ لگی چلے کے ساتھ چل گیا سر بھائی ہاں شیخ سعدی در تو ماں یار درس مخلاصی شیخ سعدی در تو ماں وہی بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر این چنی تسبیح ہو کے دار دسر سبحان اللہ وی سبحان اللہ اللہ ومن وقل ویت للذین اوتوا الکتاب ویدی ملیان اوتوا الکتاب تا زبادہ ترس خبر کم یو اوتوا الکتاب دی یو اوتوا نصیب من الکتاب دی شیب اوتوا الکتاب جہاں او بڑے بڑے مولوی اور جہاں نصیب من الکتاب مروندی ایو دا خبر زر زر کولی زمان من کل دیگی حال راچ دن بیا زر زر آرہ دی کتاب چال کتاب اور کرشے دیول امینا میاں اسلم تم سورتن استفہام دیکھو مانن سشے دے خبر اسلم تم یعنی اسلموا للہ سمرقند ہوئی اخلصوا بالتوحید اے خلقو عقیدہ صاف کے پر توحید باندھے اسلم تم اے اخلص تم بالتوحید اخلصوا فین اسلموا کی جدو اسلام قبول کی نگار کی دی نفا کا دے تو دو ہدایت والدی وین تولو کی دی مخواڑو فینما لے کل بلا پتا رسول دے دن دی والین الحساب الزک اللہ ہوئی واللہ بصیر بالعباد ان الذین یکفرون ترغیب للموحدین محدثین ذکر کئی محدثین حضرات ذکر کئی دیجا کہ علماء کرامو سے ذکر کئی بنی اسرائیل تو مال متنزل لکھی تو یو وقت کراغ لترے تالیس پیغمبر سو دری سلیخ انبیاء رانا دے ظالمان دری سلیخ انبیاء وجل اللہ اکبر اللہ اکبر سارش 120 امیان را پاس دل اور مسئلہ تو ہی سو روکڑا دے ظالمان 120 عوام چکم موحدین اغم وجل اور داد ہر زمانی دستور دے چچا توحید بیان کر دے خلق و پپارام نو پریخی پدی تیرا علاقوں کے اور پدی زمانہ کے کرچ موحدین توحید قبول کر دے خلق و دے تیرا خلق و مدرسی جماعتنا قرآن مجدنا واگانی اور میخی سے زلے انسانان جلاوطن کرو آئی آخر سکا سر کرو خدای ویچے حاجت روا مشکل کش آئی واللہ تھی او پائے کہ ملیان و فتی ور کرے او کہ دوی توبہ و نوخ کرن دی آگی جرم دے توبہ دے ملیان سر کتاب لکرو سرا آئی بچے لے پن پیران و مال و اولاد دا مباہ دی قتلو لشے او دیو کس پو اجلو دے سر شہیدان سواب دے ای بدای فتی زبردست یوره کتاب راړم هدایت الابرار لیکل دی کشتن یک مبتدی بهتر است از کشتن یک هزار کافر زبردست کتاب راړم تباسی دوزی وز ما ز کتابونه براته دی تا خیال وته زه خلاص سختی نه کوم کنه زه ویل لاست گاڑی ل سٹارټ کی الله الکو ای له خلقو دی قران کم سے شپږ میاسه په کار یار اللہ اللہ تیش ہو کہنا ندری سلیخ انبیاء و جلسات 120 مؤمنین وہ دید ہے کہ نور مفسرین خبری مشتے خود تفسیر سے ہم تو درر نہ درتا ہے ان الذین یکفرون ترغیب الی التوحید سمانا اللہ خیچ بی ان قتلہم لا یؤخرہم عن ذالکا ترغیب للتوحید دے چے مسلمانانو توحید بیان کہے بان قتلہم لا یؤخر عن ذالکا وان الاقدام علی ذالکا من سنت الانبیاء قتل د موحدینو د مسلینا نرستو کئی او اقدام پا بیان د توحید سنت الانبیاء از تفسیر سمت الدرر ان الذین یکفرون تفسیر طالبان تو بدرے کال پر کال کی مدرس کرے دے دیکھیں تفسیر دے لوی تفسیر دے یا فن بھی آیا تلا چنکا دلہ پایا تن کی وہ فن نبینا اور وجنی پیغمبران بغیر حق نکر لفاظ تعمیم دا زکت دے کہ تفسیر دا تفسیر نظم و درج ذکر کے بغیر حق بغیر دس حق نا بس بغیر حق بغیر حق صغیر ولا کبیر فی نفس الامر ولا فی اعتقادهم حس قصر نو مڑا نہ وڑی کے قصر نہ غٹ قصر ٹھیک نہ پا نفس الامر کے سا قصر نہ پا اعتقاد کی حس قسم گناہ نو خودی ظالمان دا وجل ویقتلون اللذین اور وجل آخل یامرن بالقسط چچا امر کو پا توحید سرا من الناس دا خلقنا فبشرهم بعذاب علیم خبر کدی عذاب دردناک سرا کس نصیش مراد توحید تفسیر ماوردی دی کہ لکی بالقسط اے الامر بالمعروف والنهی عن المنکر امر بالمعروف و نهی عن المنکر دا قسط از تفسیر ماوردی فبشرهم بعذاب علیم خبر کدی فعذاب علیم سرا بشارو خما درتوی بشار نفس خبر توی کنا او چکل دا خبر بخیر وی نذیر شوا او کی خبر بشری نو اطلاع شوا او خب دی بشارت تا بشارت ولی وی زکا چی بشارت تا بشر نده اور بشر ویلی کی اغسیز تا چی اثر اخکاری اثر داغی پا بشرت الانسان بانده نو که دا خیر وی نو خوشحال شی او که بد وی نو پریشانا نو بس لاسان ده او که تو چی بشارت خود زیر تو نو دلتا بشارت سنگر آغی مفسر وی چی دا تحقو من ده اتا کو دیتا استحزان تحکمن ہوئی لگا ستا یو دشمنی آتو ورطو یو چیلے کا خبر آ رہا یو خبر در تا در کوما ناشنا خبر در تلیفون را گئے اس راچے وزیر در بانی رس کوم ناشنا زیر تلیفون را گئے او اس سو پلار در مرد دے دا سوچنا اللہ اللہ فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین داخل دی حبطت اعمالهم چه برباد دی عمل ندو دی فی دنیا پہ اعتبار دی دنیا والآخرہ و پا آخرت پہ دنیا کی ازرائی دانچا اعمال و حیثیت ختم دی باطل دی پا آخرت کی ثواب نشتے ومالو من ناصرین علم ترا زجر پہ آل کتابو باندے او دغی دو پہ لیتے ذکر کول علم تو تاغور نے کرپ طرف داخل کو اوتو نصیبا من الکتاب چاہیے تو اور کرشے اسی صد کتاب نا زما شیخ وی چرت اوت الکتاب راشی نمراتن لوی لوی مولیان وی او چرت اوتو نصیبا من الکتاب راشی نمراتن واڑو واڑو مولیان وی نو اوت الکتاب تحریف کو اوتو نصیبا من الکتاب دا حق میں اعراض کو مخی اوت الکتاب راگا نا اوت الکتاب تحریف کو اوتو نصیبن دے اسر موافقت کو نو انکار دا حق نئے کو پخواب زمانے کی کتاب چاپ کے دے دے انم الہامی وان دے انم سیشو الہامی وان الہامی چی دنو دے داتو نو شرح پائی وقت یو سڑیو دے مکتبو دے انم اسماریو ما بہت سامی رہے پاگی کی با حاگی الہامی پاخر کی دو پانی وی پائے کی با دا لس مسئلی لکھلے وی کما ما خامی فی لسقات کنا قضاء عمری دا لس مسئلی وی لکھلے وی پاگی پانی با دستخط اول دے اسو ملیان اور اسو با دو دری پانی دستخط وی اتشی مامان صاحب مامان نما باغی زمانے کی ترجمہ کولا تقریباً 22 سال خبر نما بانا کو اوت الکتاب لکداش اوتون سیم الکتاب لکدا دستخط والا دستخط والا باز سے دستخط ایسے دستخط زمانوں دے پہ کتاب کراش دعوت الکتاب کی خام بر ونڈے اے واڑا واڑا اسی ماما قل هو انا الله يدعون الى كتاب الله چه دعوت ورکول کی دی تجلاد کتاب لی احکم بینهم چه اللہ فیصلو کرشی پر میں دودوی کے سمیتو اللہ فریق من بیا اعراض کی اٹھل گئے دودوینا هم مورزون او دی اعراض کے ان کی لی یتولا هم راغ مورزون هم راغ دی کسا فرق دے یتولا فریقن سو کے تکرار تاکید دے پا رہے دے قصہ خبر دادا چی یتولا فریقن یتولا کے تولی دا دائی ندا اور مورزون کے اعراض دا مسئلے ندے سم یتولا فریقن مخبوار یو ٹلگی دا حق پرس عالمنا او دا دائینا ہم مورزون او دوی مخ اڑون کی دا مسئلے نا تیشو کا نام یتولا عن الدائی هم مورزون اما دا الیم چه مسئلہ دا دو مسئلہ پا دی خلقو کی دو ڈلوی یتولا فریقن اے روسا والعلماء مخ بیوارو اغلوی ڈلی دو دینا چی روساو اور علماء هم مورزون اے اطبا نو غٹو خلقو بت انکارو کنو وڑو بور پسی روان شلل وی زمانگا پیر سیب وی دا سی انگا پیر سیب وی اور زمان صاحب وہی بس ذالک اللہ دا علت تے لپا دفتو اللہ ذالک دا اراز ولکو بے انہم پدے سو چی دوی چو پدے کے دو خباست دی یو خباست دا دے چی دے ظالمانو بمشرانو تخصیص دا نفوس بیکو پا جنت سرا چمون دا جنت ٹھیک داران یو ٹھیک یو بھئی او دیم خباست پدے کے دا دے چی دا علماء سو او خود ساخت اعمال و قائد چو دے ظالمانو اگر سنت جو کرو سوچ لو دو پلیت ہے اول پلیتی دا مشرانو آن چیزان خاص کرو پا جنت سرا چی جنت زمنگ دے منگ نہ بغیر سوک جنت کے قدم نشی خودے او دیم دا چی دا خپل دا علماء سو مخترا عقائد اور عبارات اگر زان سنت جوڑ کرو قالو دیوی چلن تمسن نارو ہرگز بونر سمنگ تور الا ایام مادودات مگر رز شمار کرے شوی یا سو رزی یا وہ رزی پا مقدار دا ایامو دا دنیا یا سلیخ رضی پہ اعتبار دسو زنگ مشرانو دا عبادت کرو یا سلیخ رضی زکا چی آگا دی یو جہنم دی یو طرف نا بل طرف تا دا سلیخ تو کالو مزل دے او دا غیب رضی بمانگتا یو یو رض عذاب ملائی گی. اللہ کریم فرمائی وغرہم دو کرو دوی فی دین پا دین دو دوی کی ما اگر خود ساخت عقائدو اگر خود ساخت